صفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں برِ صغیر پاک و ہند کی دو عظیم شخصیات کے اعراس یہ عرس کی جمع ہے منعقد کیے جاتے ہیں. آج کے دور میں اور اس وقت میں کہوں کہ ایک عظیم شخصیت کا تعلق پاکستان سے ہے اور دوسری عظیم شخصیت کا تعلق ہندوستان سے ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس انتہائی شان و شوکت سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور آپ کے مزار شریف پر بھی لاکھوں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے. ہندوستان کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہم سنیوں کے امام اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی پوری دنیا میں شان و شوکت سے منایا جاتا ہے اور ان کی مزار شریف پر بھی لاکھوں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے. اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ دو جمعے جو باقی ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے. آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کروں گا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مسعود سے متعلق، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں گفتگو کروں گا حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق، کیونکہ یہی وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہماری قلوب میں اسلام موجود ہے اور حضور کریم علیہ السلام کی سچی محبت انہی کے وسیلے سے اللہ نے ہمارے قلوب میں ڈالی ہوئی ہے، ورنہ ہم بھی پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے اور بھٹک رہے ہوتے. تو اپنی گفتگو کی طرف چلتا ہوں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مسعود سے متعلق چند معروضات، چند ایسی چیدہ چیدہ باتیں کہ جن کا جاننا ہر سنی نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے. عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو بس ایک مسجد کے مولوی صاحب تھے، پانچ وقت نماز پڑھایا کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، کوئی کارنامہ انہوں نے انجام نہیں دیا. آئیے آج میں سیدھا سیدھا باتیں جب عرض کروں گا تو یقیناً آپ بھی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اعلی حضرت وہ مظلوم مفکر ہے کہ جسے پیسے والے لوگوں نے دبا دیا اور ان کے نام کو پھیلنے نہ دیا، ان کے نام کو بڑھنے نہ دیا. سنی چونکہ شروع ہی سے غریب رہے، اتنا مال و دولت سنیوں کے پاس نہیں آیا تو سنی ذرے کثیر خرچ نہ کر سکے، اور ہمارے مخالفین نے ان لوگوں پر مال لگایا کہ جو حضور کے دشمن تھے، پاکستان کے دشمن تھے. آج وہ سارے کے سارے لوگ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کی ذات مسعود کو. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 سنی عیسوی میں بروز ہفتہ ہندوستان کے مشہور شہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے. اعلی حضرت علی رحمہ کا گھرانہ چونکہ علمی گھرانہ تھا، اس لیے گھر والوں نے سب سے پہلے جو آپ کا نام رکھا وہ محمد رکھا، اور اس نام کی بے شمار فضیلتیں انشاءاللہ تعالی میں کبھی موضوع بنا کر ربیع الاول شریف ہی کے کسی جمعے میں انشاءاللہ تعالی اس پر تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، لیکن آج کی نشست میں دو چار باتیں بس اس حوالے سے آپ ذہن میں رکھ لیں۔ امام زرقانی علی المواہب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ میں نے حضور کریم علیہ السلام کی زبان ناز سے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ رب العزت بچہ عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، اور اس نے میری محبت کی وجہ سے میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اگر اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو اللہ تبارک و تعالی دونوں باپ بیٹے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ملا معین الدین کاشفی معرج النبوت میں فرماتے ہیں کہ حضرت جلیلہ بنت عبد الجلیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے تھے۔ ایک دن میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں مگر وہ جلد ہی مر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہیں تاکہ میرے بچے بچپن میں نہ مرے؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جلیلہ، اس دفعہ جب تو حاملہ ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اس نو مولود کا نام، یعنی وہ بچہ کہ جو میرے گھر میں پیدا ہوگا، اس نو مولود کا نام میرے نام پہ رکھے گی، یعنی محمد رکھے گی۔ تو حضرت جلیلہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے یہ پختہ وعدہ کر لیا اور عہد کر لیا کہ اب جب کبھی میں حاملہ ہوئی تو میں اپنے بچے کا نام محمد رکھوں گی۔ حضرت جلیلہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر مجھے چاند سا بیٹا عطا فرمایا، تو پھر میں نے حضور کریم علیہ السلام کے فرمان اقدس کے تحت اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، تو اس محمد مصطفیٰ کی برکت سے میرا بیٹا زندہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کے تحت میرے بچے کی نسل خوب بڑھی، میرے بچے کی نسل جو ہے وہ خوب بڑھی۔ تو اللہ اکبر، محمد نام کے بے شمار فضائل، یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ کسی بچے کا نام اگر محمد ہوگا جب وہ دسترخوان پر بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کی برکت سے دسترخوان کی برکت پیدا فرما دے گا۔ تو مسلمانوں، کہنے کا مقصد ابتدان یہ ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹا عطا فرمائے تو خدا کے لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، نام آپ اچھے رکھیں۔ عموماً آج کل ایک نئی وبا چل پڑی کہ لوگ ایسے ایسے نام لے کر کے آتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، اور لغات کی کتاب میں کہیں پر بھی وہ نام نہیں ملتے، یہ رکھ دیں یہ رکھ دیں۔ کل ایک محترمہ آئیں تعویذ لینے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب، میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، میرے شوہر یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نام رکھ دیں یہ نام رکھ دیں۔ میں نے کہا اگر اتنا ہی علم ہے تو جمعے میں بلا لیں، وہ تقریر کریں گے، ہم سامنے بیٹھ کے سماعت فرما لیں۔ تو برادران ملت، خدا کے لیے نام اچھے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بیٹا عطا فرمائے تو سب سے پہلے اس کا نام محمد رکھیں، اپنے بچے کا نام مصطفیٰ رکھیں، اپنے بچے کا نام مجتبیٰ رکھیں، اپنے بچے کا نام مرتضیٰ رکھیں، اپنے بچے کا نام مصطفیٰ رضا رکھیں، اپنے بچے کا نام حامد رضا رکھیں، اپنے بچے کا نام حسان رکھیں۔ تو خدا کے لیے جب اللہ بیٹا عطا فرمائے تو اچھے نام رکھنے کی کوشش کریں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی عطا فرمائے، جتنے وہ نوجوان کہ جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بیٹیاں عطا فرمائے تو اپنی بیٹی کا نام خدا کے لیے فاطمہ رکھیں، آمنہ رکھیں، حفصہ رکھے، ماریہ رکھے۔ تو اچھے نام رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسا بچے کا نام رکھا جائے گا تو وہ نام کا اثر بچے کی ذات پہ ضرور ہوگا، اس نام کا اثر جو ہے وہ بچے کی ذات پہ ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر، واپس آئیے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا گھرانہ چونکہ علمی گھرانہ تھا، اس لیے آپ کے خاندان کے بزرگوں نے سب سے پہلے آپ کا نام محمد رکھا، اس کے بعد اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا تاریخی نام ہم دیکھتے ہیں تو وہ المختار تھا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے جد کریم، یہ جد کریم ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے مراد دادا بھی ہوتے ہیں، یعنی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے دادا اور آپ کے والد محترم نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا، محمد نام ابتدان رکھا گیا، المختار تاریخی نام تھا، احمد رضا آپ کے دادا اور آپ کے والد نے تجویز فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں ماں کی بولی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو ایک مختلف نام دے دیتی ہے اور مختلف نام سے وہ پکارتی ہے، تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام امن میاں رکھا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی جس وقت بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرما دیا، اب آپ کا نام ہو گیا محمد عبد المصطفیٰ احمد رضا خان۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے پوری زندگی اس نام سے محبت، اور ایک جگہ اپنے نعتیہ دیوان میں لکھ بھی دیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی بندہ وہی ہے کہ جو غلام مصطفیٰ ہے، جو عبد مصطفیٰ ہے، اور جو یہ کہے کہ مجھے حضور سے کوئی واسطہ اور حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یاد رکھو کہ ایسا شخص جب حضور کا نہیں ہو سکا تو وہ خدا کا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑے ہونے کے بعد اپنے نام کے آگے عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرما دیا۔ اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد قریب، ان کا نام حضرت علامہ مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اپنے وقت کے بہت زبردست مفتی اور بہت بڑے عالم تھے۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ کے والد محترم کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، تو اعلی حضرت کے والد محترم بھی بہت زبردست عالم اور مفتی، اور اعلی حضرت کے جد کریم بھی بہت زبردست عالم اور مفتی تھے۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ کا خاندان یہ افغانستان سے تعلق رکھتا تھا، افغانستان کا آج بھی وہ شہر موجود ہے کہ جسے ہم قندار کہتے ہیں، قندار سے تعلق تھا، اور قندار کا ایک قبیلہ تھا کہ جس کو بڑھیج کہا گیا، اس قبیلے سے اس خاندان کا تعلق تھا۔ شاہان مغلیہ کے دور میں، سلطنت مغلیہ کے دور میں، مورخین کہتے ہیں کہ اس خاندان نے افغانستان سے ہجرت، یہ خاندان شروع میں لاہور آیا، لاہور کے راستے پھر یہ خاندان دہلی کی طرف گیا، اور دہلی کے بعد اس خاندان نے بریلی شریف کا رخ کیا اور وہاں پر مستقل اقامت پذیر ہو گئے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے جد کریم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت بڑے مفتی اور بڑے عالم تھے، تو وہ جانتے تھے کہ جہاں پر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر مسئلے مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے 1246 کے اندر بریلی شریف کے اندر دار الافتاء قائم فرمایا، اور وہیں پر ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر وہ فتویٰ نویسی کا کام کرتے رہے اور اپنے حوالے سے وہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے جد کریم حضرت علامہ مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ عالم تھے، مفتی تھے، بلکہ اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے۔ چنانچہ اہل علم نے آپ کی سیرت کا یہ واقعہ، آپ کی زندگی کا بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے جوان مرید کے ساتھ مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کسی کام سے باہر نکلے، کہیں پر جانا تھا، تو ہندوؤں کا مشہور تہوار کہ جسے ہولی کہا جاتا ہے وہ انعقاد پذیر تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہولی میں ہوتا کیا ہے کہ ایک دوسرے پر وہ رنگ پھینکتے ہیں۔ میں نے ہندوستان میں ہولی کے ان رنگوں کو دیکھا ہے، اور بڑے دار اور بڑے پکے رنگ ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں ہندوستان میں جو عورتیں اپنے ماتھے پہ لگاتی ہیں جسے وہ سندور کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ سندور کتنا پکا رنگ ہے. وہاں پر تو عورتیں یا یہاں پر بھی جو ہندو عورتیں ہیں وہ اپنے بالوں میں بیچ کی مانگ میں یا پیشانی پہ لگاتی ہیں, وہ رنگ اتنا پکا ہے کہ ہمارے یہاں وہ رنگ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے. اگر میں آپ کو بات بتاؤں جو آپ کی نالج میں اضافہ کرے آپ حیران ہوں گے. یہ ٹیبل جو آپ کے سامنے موجود ہے اس پر جو یہ براؤن پالش ہوئی ہے اس کے اندر بھی سندور کا استعمال ہوا ہے. جو آپ کو یہ براؤن براؤن دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر سندور کا استعمال ہوتا ہے. جو دروازوں پہ ہم لاک پالش کراتے ہیں اس میں بھی سندور کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ رنگ اتنا ڈارک اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے جاتا ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے جد کریم اپنے نوجوان مرید کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک ہندو عورت کی نظر پڑ گئی چھت پہ کھڑی ہوئی تھی رنگ دے کر. اس نے کہا چلو آج مولانا کو رنگین کر دیتے ہیں. تو اس نے اوپر سے سارا رنگ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوپر پھینک دیا. آپ کا امامہ شریف رنگین ہو گیا, داڑھی پہ وہ رنگ آیا یہ رنگین ہو گئی, لباس مبارکہ رنگین ہو گیا. اللہ اکبر. اب وہ نوجوان جو مرید تھا وہ پیش تاب کھانے لگا, غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کسی کے پیر کے ساتھ اگر ایسا معاملہ تو مرید کا تو رنگ جو ہے وہ لال سرخ ہو گئی ہوگا, اور اگر مرید کا رنگ لال سرخ نہ ہو تو سمجھو کہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ پیر سے محبت ہی نہیں ہے. اب اللہ اکبر. اب رنگ لال سرخ ہو گئے, کہا حضرت آپ مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں. اور اس لڑکی نے اس عورت نے جو رنگ پھینکا میں جا کر کے اسے سزا دوں گا, اسے سبق سکھاؤں گا کہ وہ جانتی نہیں کہ نیچے سے کون جا رہا ہے. آپ متقی پرہیزگار انسان اور آپ کے اوپر رنگ پھینک دیا, اسے پتا نہیں کہ مسلمان کون ہے ہندو کون ہے, اسے فرق نہیں معلوم. مسلمانوں کو چھیڑا جاتا ہے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ سنتے رہے. اور یاد رکھو کہ بزرگی بھی جو ہے یہ بڑا صبر پیدا کر دیتی ہے, یہ جوانی بڑی جوشیلی ہوتی ہے, اس میں جو خون کی روانی ہوتی ہے یہ بڑی تیز ہوتی ہے, لیکن شاید بڑھاپے میں خون کی روانی بہت آہستہ ہو جاتی ہے. یہ جو ہے نرم مزاجی اسی وجہ سے وجود کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کرو گے اوپر جا کر؟ کہا حضرت میں جا کر کے اسے سزا دوں گا. کہا کیوں سزا دو گے؟ کہا حضرت اس نے آپ کو رنگ دیا ہے. مسکرا کے فرمانے لگے اس نے ہمیں رنگا ہے نا, ان قریب تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے گا. بس یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالنے تھے کہ نہ کالج نہ کتابوں کے ہے در سے پیدا, دین ہوتا ہے تو بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ اکبر. یہ کلمات نکالنے تھے کہ وہ نوجوان لڑکی وہ عورت اپنے گھر سے نیچے اتری اور مولانا رضا علی خان صاحب کے سامنے اسلام اس نے قبول کر لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے کہا, وہ مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر. اب مولانا رضا علی خان مسکرائے, فرمایا تم سزا دینا چاہتے تھے, اب میں تمہارا نکاح اس عورت سے کرتا ہوں, اس لڑکی سے کر دوں گا, کہو تیار ہو؟ اللہ اکبر. گویا کہیے میں ایک لطف کی بات کروں تاکہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے, کہ گویا فرمانے لگے دل ہی دل میں کہ تم اس کو سزا دینا چاہتے تھے, اب جب ہم تمہارا نکاح اس سے کر دیں گے انشاءاللہ زندگی بھر تک یہی تمہیں سزا دیتی رہے گی. اللہ اکبر. تو مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے نہ صرف مفتی تھے, نہ بہت بڑے, نہ صرف بہت بڑے عالم تھے, بلکہ اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے, اور عربی زبان پر کافی ملکہ حاصل تھا. تو انہوں نے خطیب حضرات کے لیے, مجھ جیسے لوگوں کے لیے جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں, عیدین کا خطبہ دیتے ہیں, انہوں نے عربی زبان کے اندر ایک خطبہ تحریر کیا جو خطبہ علمی کے نام سے مشہور ہے, آج بھی بازار میں ملتا ہے. آپ اس کا مطالعہ فرمائیں کہ ان کے وصال فرمائے تو کافی عرصہ گزر گیا, لیکن آج تک بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے اور بڑے بڑے عربی جاننے والے اور لکھنے والے اس دنیا میں آئے, لیکن خدا کی قسم کوئی خطبہ ان کے خطبے کی جگہ نہیں لے سکا. تو خطبے کا نام علمی رکھ دیا. اب یہاں پر بھی میں بات کروں کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ دنیا سے کتنا دور تھے کہ خطبہ خود لکھا, محنت خود کی, لیکن اس خطبے کی نسبت اپنے شاگرد کی طرف کر دی. یہی وجہ ہے کہ وہ خطبہ علمی کے نام سے مشہور ہے جو کہ آپ کے ایک شاگرد کا نام تھا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے زبردست عالم اور مفتی تھے. ان کا شوق کیا تھا؟ ان کا شوق تھا درس و تدریس, یعنی پڑھانا, علماء کی جماعت کو پیدا کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کام بہت اہم ہے, کیونکہ ایک تقریر کرنے والوں میں دیکھتا ہوں, بڑی محنت کرتا ہوں نوجوانوں پر کہ کوئی تقریر کرنے والا وہاں جائے, کیونکہ اب میدان خالی ہے, وہ سنبھالے. کیونکہ ربیع الاول شریف اور ربیع الثانی جس طرح جلسوں کی بھرمار ہوتی ہے, چلو صاحب اس کو یہاں پر بھیج دیں, اس کو یہاں پر بھیج دیں, لیکن جو شروع میں ہوتا ہے پھر ویسے ہوا نکل جاتی ہے اور عوام کو دیکھ کر کے ٹانگیں جو ہے وہ کپ کپانے لگ جاتی ہیں, تو بڑی مشکل سے کوئی تیار ہوتا. لیکن درس و تدریس ایک ایسی فیلڈ ہے کہ ایک استاد اپنے جیسے 100 استاد بنا سکتا ہے. اس کی مثال مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ آپ نے جس کو پڑھایا وہ جب پڑھ کے نکلا تو اس نے اپنے جیسے 1000 اور طلبہ کو پیدا فرما دیا اور علماء کو پیدا فرما دیا. تو یہ فیلڈ بڑی اہمیت کی حامل ہے, ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. خدا کے لیے اس فیلڈ پر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت, اور ایسے علماء کے جو دین پڑھاتے ہیں ہمیں خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اب مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت پڑھانا آپ نے شروع کیا تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہندوستان کے دور دراز شہروں سے لوگ آتے اور مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے. کیونکہ علم ایک ایسی پیاس ہے کہ آخری وقت بندے کا اگر عین بھی آ جائے اس کی زندگی کا تو بندہ یہی سمجھے گا کہ لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ پڑھا ہی نہیں, کچھ میں نے حاصل ہی نہیں کیا. علم ایک ایسا دریا اور ایک ایسا سمندر ہے. اللہ اکبر. مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کئی کتابیں تصنیف فرمائیں, جن میں ایک سرور القلوب ہے, بہت مشہور کتاب ہے, بازار میں ملتی, اور ایک جواہر البیان ہے کہ جو بازار میں آج بھی دستیاب ہے. اب آئیے, آپ نے سنا ہوگا, عموماً کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ بزرگوں کا بچپن ان کی جوانی کی تصویر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات 100% درست ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بزرگوں کے بچپن کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, یہ بچہ اللہ کا منتخب بندہ ہے, یہ یقیناً آگے جا کر کے دین کی بنیادوں کو مضبوط کر دے گا. اور اس حوالے سے ہم دیکھیں تو بے شمار بزرگوں کا بچپن ہمارے سامنے ہے. مثلاً حضور غوث اعظم کا بچپن ہمارے سامنے ہے کہ کسی نے حضور غوث اعظم سے پوچھا, اے ہمارے شیخ یہ فرمائیے آپ کو کتنی عمر میں پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے, میں چھوٹا تھا, جب میں مدرسے جاتا تو میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی, اور فرشتے کہتے میرے دوستوں اور ساتھیوں سے کہ لوگوں راستہ دے دو, تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے؟ فرماتے بس میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تاج ولایت میرے ماتھے پہ سجایا ہوا ہے. حضور داتا صاحب کا بچپن آپ پڑھیں, حضور بابا فرید کا بچپن آپ پڑھیں, حضور غریب نواز کا بچپن آپ پڑھیں, حضور قطب الدین بختیار کاکی کا بچپن آپ پڑھیں, اللہ اکبر, عقل حیران ہو جاتی ہے. میں آپ کی ذوق کی نظر کرتا ہوں کہ حضور بختیار کاکی کی عمر شریفہ ابھی 4 سال 4 مہینے 4 دن کی جب ہوئی تو آپ کے والدین نے سوچا کہ چلو رسم بسم اللہ کا انعقاد کرتے ہیں, ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش آپ گھومیں. تو مسلمانوں کا آج بھی الحمدللہ طریقہ یہی ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ایک رسم بسم اللہ قرآنی کی محفل ہوتی ہے, رشتے دار آ جاتے ہیں، نانا نانی دادا دادی سب جمع ہو جاتے ہیں، ایک عالم صاحب کو لے آیا جاتا ہے، مولوی صاحب آ جاتے ہیں، قرآن مجید بچے کو پڑھاتے ہیں، اعوذ بسم اللہ پڑھاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی سورت پڑھاتے ہیں، چلو اس بہانے لوگ مل بھی جاتے ہیں، بچہ قرآن بھی پڑھتا ہے، شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اس کو تحفے تائف ملتے ہیں تو اور شوق جو ہے وہ اس کا بڑھتا ہے۔ تو اب قطب الدین بختیار قاضی کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی، اب ہونے والی ہے۔ والدین نے سوچا کہ کیوں نہ قطب الدین کی رسم بسم اللہ منعقد کی جائے، فلاں دن یہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو جائے تو ہمارا بچہ سب کچھ ہو گیا، دعوت دے دی گئی، عالم دین کو بھی دعوت دے دی گئی، وقت مقررہ پر سب آ گئے۔ اب دیکھیے آپ، عقل آپ کی حیران ہو جائے گی، سارے خاندان کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے والد تشریف فرما ہے، والدہ پردے کے پیچھے ہیں، ساری عورتیں موجود ہیں، رحل رکھی ہوئی ہے، قرآن شریف رکھا ہوا ہے، ادھر بختیار کاکی ہیں، ادھر استاد محترم ہیں، ہزاروں کا بلکہ یوں سمجھیے اس وقت جتنے رشتے دار تھے سب کا مجمع، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ استاد محترم نے کہا بیٹا بختیار، قطب الدین بختیار کاکی سفید لباس پہنا ہوا، سفید ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی بیٹھے ہوئے، استاد محترم نے کہا بیٹا بختیار پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا، بیٹا اب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا، اب پڑھو بیٹا، یہ شروع کا صفحہ ہے قرآن کا، الحمدللہ رب العالمین۔ بختیار کاکی خاموش، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بختیار، الحمدللہ رب العالمین، خاموش، بیٹا بختیار کیا ہوا، پڑھتے کیوں نہیں، پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ اب استاد یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ اعوذ اور بسم اللہ تو ہر بچے کو یاد ہوتی ہے، لگتا یہ ہے کہ سبق بہت مشکل ہے، اس وجہ سے بچے کی زبان پہ نہیں آ رہا، بیٹا بختیار پڑھتے کیوں نہیں۔ اب والدہ بھی پردے کے پیچھے حیران، والد برابر میں بیٹھے حیران، استاد بھی پریشان۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر کے شہزادے بختیار کاکی عرض کرتے ہیں، استاد محترم پڑھتا اس لیے نہیں ہے کہ میرا سبق یہاں سے نہیں ہے۔ کہا اچھا تمہارا سبق یہاں سے نہیں ہے تو پھر کہاں سے ہے؟ کہا میں تو یہاں سے پڑھوں گا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہا شہزادے یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے، شروع کے 14 پارے کون سنائے گا؟ کہا استاد محترم میں آپ کو سناتا ہوں، رسم بسم اللہ میں قطب الدین بختیار کاکی نے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں اپنے استاد کو 14 پارے زبانی سنا دیے۔ استاد محترم دنگ ہو گئے، کہنے لگے بیٹا بختیار یہ 14 پارے تم نے کہاں یاد کیے؟ کہا استاد محترم میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ ہے، جب صبح بیدار ہوتی ہے تو پہلے 14 پاروں کی تلاوت کرتی ہے، اس کے بعد گھر کا کام کرتی ہے، یہ 14 پارے میں نے اپنی ماں کی گود میں یاد کیے، اگر میری والدہ 30 پاروں کی حافظہ ہوتی شاید آج آپ کے سامنے بیٹھنے کی نوبت مجھے نہیں آتی۔ اللہ اکبر، غور فرمایا آپ نے، کیا لوگوں کو یقین نہیں ہو گیا ہوگا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ جو 4 سال کی عمر میں 14 پارے سنا دے، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ اس لیے لوگوں میں کہتا ہوں، آج لوگ آتے ہیں تعویذات کے پیچھے مارے مارے پھر رہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھر میں لڑائیاں جھگڑے، عجیب و غریب کیفیت، کبھی غور کیا یہ سب کیوں ہو رہا؟ یہ تنخواہوں میں سے برکت کیوں ختم ہو گئی؟ غور کیا یہ جھگڑوں کی سزائیں کیسے بن؟ اللہ اکبر، اپنے جھگڑوں کا یہ عالم ہے کہ مائیں آ کر کے روتی ہے کہ صاحب بچہ ہمیں مارتا ہے، بچہ ہمیں پیٹتا ہے، تو پھر میں ان ماؤں سے پوچھتا ہوں کہ یہ بچہ بڑا کہاں ہوا؟ آپ کی گود میں ہوا نا، آپ نے دودھ پلایا نا، یہ آپ کا باغی کیسے ہو گیا؟ لگتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد پہ توجہ نہیں، لگتا یہ ہے کہ بچے کے باپ نے اولاد پہ توجہ نہیں۔ آج کیا ہوا؟ آج ہماری ساری نیکیوں کی جوا ٹی وی نے لے لی، ایل سی ڈی نے لے لی، صبح اٹھتے ہیں تو فلم، دوپہر ہو تو فلم، رات ہو تو ڈرامے شروع۔ وہ پرانی عورتیں ذرا پیچھے چلے جاؤ، صبح بیدار ہوتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، صبح بیدار ہوتی تھی تو اپنی اولاد کو اٹھاتی تھی، صبح ہی صبح اولاد فجر پڑھ کے آئے تو ناشتہ ماں اس کے لیے رکھتی تھی، قرآن کی تلاوت، بیٹا نماز پڑھو قرآن پڑھو، یہی چیزیں تمہاری زندگی میں کام دیں گی، برکتی تھی۔ ایک کمانے والا تھا، خدا کی قسم دس کھانے والے تھے، مگر کسی کی زبان پہ شکوہ نہیں تھی۔ آج گھر میں دس کے دس کما رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، اولاد بھی رو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نا، ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا نا، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم تو اداکاروں میں لگ گئے، ہم تو ایکٹرس میں لگ گئے، ہم تو ناچنے والی عورتوں کو دیکھنے لگ گئے، ہماری نگاہیں تو ننگی عورتوں کو دیکھنے کی عادی ہو گئی۔ گھر میں برکت کیسے ہو مسلمان، تنخواہ میں برکت کیسے ہو مسلمان، کاروبار میں برکت کیسے ہو مسلمان؟ آج روزانہ دیکھتے ہو 25 مر گئے، 30 مر گئے، 35 مر گئے، کبھی اس کی وجوہات پہ غور کیا یہ لوگ مر کیوں رہے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا جب کسی معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے تو موت پھیل جاتی ہے۔ کیا معاشرے میں زنا عام نہیں ہو گیا؟ کیا جگہ جگہ پر زنا نہیں ہو رہا؟ کیا میں اور آپ ان ساری باتوں سے نہ واقف ہیں؟ سب جانتے ہیں جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں بھر کی نوستوں کا سامنا آج ہم مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھو مائیں جب قرآن پڑھتی تھی تو اولاد کیسی ہوتی تھی؟ بختیار کاکی نے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں 14 پارے سنا دی، اللہ اکبر۔ تو بزرگوں کا بچپن ان کی جوانی کی تصویر ہوتا ہے۔ یہی حال اعلی حضرت علی رحمہ کا ہے کہ اعلی حضرت علی رحمہ کا بچپن یہ بڑا شاندار تھا۔ اب میں ان واقعات کی طرف جاؤں گا تو وقت بہت لگے گا، لیکن جو میرے پاس وقت ہے 20 منٹ کا، میں اس میں چند سیدھا باتیں پیش کرتا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ جو تاریخیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹیپ بھی ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی یہیں سے لائیو جا رہا ہے، اور وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ بھی دماغ میں رکھیں کیونکہ یہ باتیں آپ کو کہیں فائدہ دیں گی۔ اعلی حضرت علیہ رحمان 1272 میں پیدا ہوئے، صرف 3 سال کی عمر میں۔ 1275 میں اعلی حضرت نے پڑھنا شروع کیا۔ جب عمر شریفہ 4 سال کی ہوئی تو قرآن مجید ناظرہ ختم کر دیا۔ 6 سال کی جب عمر شریفہ ہوئی تو ہزاروں کے مجمع میں حضور کریم علیہ السلام کا میلاد شریف پڑھا، اور بعض بزرگوں سے میں نے سنا کہ 2 گھنٹے اس میں تقریر کی تھی حضور کے میلاد پر۔ 6 سال کی عمر شریفہ۔ 8 سال جب عمر شریفہ ہوئی تو نحو کی مشہور کتاب ہے ہدایت النحو، یہ آج بھی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، سارے مدرسوں میں، دیوبندی، سنی، اہل حدیث، غیر مقلد، سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب اعلی حضرت کی عمر شریفہ 8 سال کی ہوئی، میں آپ کو بتاؤں آج بھی جب استاد پڑھانے آتے ہیں تو اس کے جو اردو ترجمے بازار میں ملتے ہیں اس کو دیکھ کر کیا، اس کا مطالعہ کر کے آتا، اعلی حضرت نے 8 سال کی عمر میں اس کتاب کی شرح اردو زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں تحریر فرمائی۔ 10 سال جب اعلی حضرت کی عمر شریفہ ہوئی تو 10 سال کی عمر شریفہ میں اعلی حضرت نے فقہ کی مشہور کتاب مسلم الثبوت، اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اس مسلم الثبوت کتاب پر حاشیہ تحریر فرما دیا۔ سائٹ پہ آپ دیکھتے ہیں یہ عربی کتابیں جب آپ اٹھائیں گے تو 1 لگا دیا اور اوپر لکھ دیا، 2 لگا دیا اوپر لکھ دیا گیا، سمجھانے کے لیے۔ مسلم الثبوت پر اعلی حضرت علیہ رحمہ نے حاشیہ تحریر فرمایا۔ 1272 میں پیدا ہوتے ہیں، 1275 میں پڑھنا شروع کیا، 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر سے اعلی حضرت نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ کتنی عمر؟ 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کی عمر اعلی حضرت نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا، اللہ اکبر۔ اب جب عالم بن گئے، والد محترم نے دستار باندھی اور آپ کے جد کریم نے مبارکباد پیش کی، بڑے علماء موجود تھے، اب اعلی حضرت علیہ رحمہ 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر کا بچہ کتنا بڑا ہوگا آپ سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دارالافتاء میں داخل ہوئے اپنے والد محترم کے، دیکھا کہ والد محترم کے ٹیبل پر جہاں پہ بیٹھتے ہیں، جس جگہ سامنے جو ٹیبل ہے اس پر ایک پرچہ رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے پڑھنے لگے تو اس میں کسی نے سوال پوچھا تھا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ کسی عورت کا دودھ اگر بچے کی ناک سے ہوتا ہوا اس بچے کے پیٹ میں چلا جائے تو حرمت رضاعت لائے گا یا نہیں لائے گا، حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اللہ اکبر، 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں فارغ ہو گئے، ننی سی عمر ہے، اعلی حضرت نے پہلی بار یہ قلم اٹھایا اور کئی صفات پر جواب تحریر فرما دیا، اس جواب کو وہیں سے رکھ دیا، خاموشی کے ساتھ باہر آ گیا۔ والد محترم پہنچے کچھ دیر کے بعد، اپنی مسند پہ جلوہ گر ہوئے، سامنے صفات دیکھے، سوال دیکھا، جب جواب پڑھنے لگے حیران ہو گئے۔ جو اس وقت دارالافتاء میں مفتیان کرام موجود تھے، آج بھی آپ کسی بھی دارالافتاء میں چلے جائیں تو 2-4 مفتیان کرام آپ کو ملیں گے جو جونیئر ہوتے ہیں، ان سے پوچھا، مولانا کہو یہ جواب تم نے لکھا؟ جی نہیں۔ یہ جواب تم نے لکھا؟ جی نہیں۔ یہ جواب تم نے لکھا؟ جی نہیں۔ پھر یہ جواب کس نے لکھا؟ کہا حضور آپ کے شہزاد احمد رضا آئے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ جواب آپ کے شہزادے نے لکھا ہے۔ فرمایا اچھا، جاؤ بلاؤ احمد رضا۔ اعلی حضرت کو بلایا گیا، اب والد محترم تو بیٹھے ہوئے، اعلی حضرت کھڑے ہوئے، ننے شہزادے۔ فرمانے لگے بیٹا احمد رضا، یہ دیکھو یہ سوال اور یہ جواب، یہ صفات پہ تم نے لکھا؟ جی ابا جی میں نے لکھا۔ اللہ اکبر، خوشی سے کھڑے ہو گئے، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا احمد رضا ادھر آؤ، اس مسند پہ بیٹھو، آج سے بریلی کے مفتی اعظم تم ہو، فتوا دینا تمہارا کام، تم فتوا نویسی کرو گے۔ اللہ اکبر، یہ شان اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی۔ چنانچہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 13 سال اور کچھ عمر جب میری ہوئی تو میں نے اپنے والد محترم کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا، ابا جان آپ آرام کریں، میں فتاوا نویسی کا کام کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا، بڑے کام کی بات ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کسی بھی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، جتنے سنی نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے میرے بزرگ ہیں، سب یہ بات ذہن میں رکھیں، اعلی حضرت علیہ رحمہ پڑھنے کے لیے کسی بھی مدرسے میں نہیں گئے، کسی بھی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں، جو کچھ پڑھا گھر میں پڑھا، اپنے والد سے پڑھا، اپنے دادا سے پڑھا، محلے کے 1-2 اور استاد اساتذہ کا نام آتا ہے ان سے پڑھا، اعلی حضرت پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں۔ آج ہوتا کیا ہے کہ جس وقت آپ بیٹھتے ہیں گفتگو شروع ہوتی ہے تو مخالفین کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تمہیں پتا ہے مولوی احمد رضا دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، اشرف علی تھانوی سے جھگڑا ہو گیا حلوہ کھانے پر، وہ بریلی چلے گئے اور وہ جا کر کے وہاں پر اعلی حضرت جن کو تم کہتے ہو، مولوی احمد رضا نے نیا دین ایجاد کر دیا، نیا مسلک ایجاد کر دیا، وہ دونوں تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ اگر کوئی یہ بات کہے، میں چند تاریخی باتیں بھی پیش کرتا ہوں، یہ بات بالکل ملاح، بالکل جھوٹ ہے، اور اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اعلی حضرت علیہ رحمہ 1286 میں پڑھ کے فارغ ہوئے، اس وقت دارالعلوم دیوبند بنا بھی نہیں تھا، دارالعلوم دیوبند بنا بھی نہیں تھا۔ کل ہی میں اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب رکھی گئی، بنیاد کہتے ہیں پہلی اینٹ کو رکھنا، یہ کب رکھی گئی، سن لیجئے، مولوی محمد طیب صاحب محتمی دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 15 محرم الحرام 1283 بمطابق 30 مئی 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، پہلی اینٹ جو رکھی گئی وہ 1283 میں رکھی گئی، تو بننے میں ٹائم لگا ہوگا۔ تو اعلی حضرت علیہ رحمہ 1286 میں پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے، دارالعلوم دیوبند بنا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے ایک بات۔ اب آئیے، اب 2-4 باتیں اور عرض کرتا، گالی میں کسی کو نہیں دیتا، پتہ نہیں لوگ ناراض کیوں ہو گئے، وسیلے پہ گفتگو کے لوگ چڑ کیوں گئے، لوگوں کی شکلیں کیوں بن گئی۔ بھائی اگر تم یوٹیوب دیکھو، انٹرنیٹ دیکھو، تم تو وہاں پر ہمیں مشرک کہتے ہو, کافر کہتے ہو, ہمیں گالیاں دیتے ہو, ہم نے تو کچھ ایسے الفاظ نہیں کہے, ہم نے تو بدبودار کہا, سڑا ہوا کہا, گلا ہوا کہا, یہ الفاظ ہم نے کہے, یہ چیزیں ہمارے والد نے سکھائی نہیں, تو ہم گالی کیوں دیں؟ اور گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلائل نہ ہو. الحمدللہ علماء نے اتنا ذخیرہ چھوڑا ہے, میری کیا میری نسلوں کی زندگی ختم ہو جائے گی, وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. گالی دینا یہ ہمارا کام نہیں, ہم گالی نہیں دیتے, لیکن جو باتیں ہیں اسے بیان کرتے, اپنا مسلک تو ہم بیان کر سکتے ہیں نا, کہ ہمارا نظریہ کیا ہے, جو اعتراض کرتے ہو اس کا جواب تو ہم دے سکتے ہیں نا, پھر بھی تم ناراض ہو جاتے ہو, صاحب یہ بات بول دی, یہ بات بول دی. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں, سنیے گا ذرا غور سے. اعلی حضرت علیہ رحمہ 1272 میں پیدا ہوئے, مولوی اشرف علی تھانوی 1280 میں. میں سوچ رہا تھا کہ اعلی حضرت 1272 میں, مولوی اشرف علی تھانوی 1280 میں, مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ تو پھر بات ذہن میں آئی کہ میرے اللہ نے میرے اعلی حضرت کو اس سے عمر میں بھی بڑا رکھا اور علم میں بھی بڑا رکھا. 1272 1280 ٹھیک ہے. مولوی اشرف علی تھانوی نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا, آپ کتابیں اٹھا لیں انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں. مولوی اشرف علی تھانوی نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا 1295 میں. 1301 میں پڑھ کے وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے. 1301 میں میرے اعلی حضرت 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر عوام اہل سنت کو دے چکے تھے. 1301 میں اعلی حضرت 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر عوام اہل سنت کو دے چکے تھے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں, انہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, آپ چلے جائیے بنوری ٹاؤن, کتابیں آپ کو مل جائیں گی. جب اعلی حضرت دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے, مولوی اشرف علی تھانوی کیا کر رہے تھے, ذرا اسے بھی سنیں. میں خود بلکہ کوشش کروں گا کوئی کمنٹس بھی جو ہے پاس نہیں کروں کہ کسی کو برا لگے, بلا تفسیرہ بات بیان کرتا ہوں اگر برداشت کر سکا تھا, ورنہ مجھے برداشت نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ بولنے کی ضرور عادت ہے. سن لیجیے آپ, کتاب کا نام ہے اشرف السوانح از خواجہ عزیز الحسن, ناشر جس نے اس کو جاری کیا, مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون جوپی, جلد اول باب 5 صفحہ نمبر 20. دوسری کتاب کا نام الاضافۃ الیومیہ. جب اعلی حضرت دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے, یہ کیا کر رہے تھے, ان کی کتاب میں لکھا, خود سن لیجیے. ایک محفل میں خود بیان کرتے ہیں اپنی والدہ کے انتقال کے بعد, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کیا شرارت سوجھی کہ برسات کا زمانہ تھا, مگر ایسا کہ کبھی برس گیا کبھی کھل گیا, مگر چارپائیاں باہر ہی بچھتی تھیں, جب برسنے لگا تو چارپائیاں اندر کر لی, جب کھل گیا تو باہر بچھا لی. اب کہتے ہیں کہ میں تھا, میرے والد تھے اور میرے بھائی تھے, ہم تین چارپائیوں پہ باہر سوتے تھے, والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا, بس والد صاحب اور ہم دونوں بھائی ہی مکان میں رہتے تھے, تینوں کی چارپائیاں ملی ہوئی بچھتی تھی. ایک دفعہ میں نے چپکے سے تینوں چارپائیوں کے پائے رسی سے آپس میں خوب کس کر باندھ دی. اب رات کو جب بارش برسنا شروع ہوئی تو والد صاحب جدھر سے گھسیٹتے تینوں چارپائیاں ساتھ آتی, ظاہر سی بات ہے جب تینوں کو ملا کے باندھو گے, ادھر سے گھسیٹو گے تو وہ دوسری ساتھ, ادھر سے گھسیٹو گے تو یہ دوسری ساتھ, گھسیٹتی چلی آتی ہیں, رسیاں کھولتے ہیں تو کھلتی نہیں کیونکہ خوب کس کر باندھی گئی تھی, کاٹنا چاہا تو چاقو نہیں ملتا تھا, غرض بڑی پریشانی ہوئی, بڑی مشکل سے پائے کھل سکے اور چارپائیاں اندر لے جائی جا سکی, اتنی دیر لگی کہ خوب بھیگ گئے. والد صاحب بڑے خفا ہوئے اور فرمانے لگے کہ کیا نامعقول حرکت ہے. اعلی حضرت جس وقت دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے, مولوی اشرف علی تھانوی رسی سے چارپائی کے پائے مضبوط کر رہے تھے. لوگ کہتے ہیں ایک ہی مدرسے میں پڑھا صاحب, ایک ہی مدرسے میں علم حاصل کیا, دوسری شرارت سن لیں اور پھر گفتگو میں ختم کر دیتا. میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا, یہ حوالہ بھی سن لیں, اشرف السوانح کتاب کا نام ہے تالیفات اشرفیہ, اگر آپ کو نہیں ملے میرے پاس آ جائیے گا کہ صاحب آپ نے غلط بیانی کی, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ آ جائیے میں حاضر ہوں, اور ہم تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی یہاں سے جاتے نہیں ہیں بھائی, ہمارے نانا کو دیکھ لیں, وصال کے بعد بھی آج بھی یہیں آرام فرمائے, ہم جانے والے نہیں ہیں, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, الحمدللہ یہیں پہ رہیں. آئیے سن لیجیے ذرا ان کی بات, اس کو بھی تاکہ آپ کی ذوق کی نظر کرتا. میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا, بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا, ایک روز ایسا ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے، فرمائے یہ کیا حرکت ہے. میں نے عرض کی کہ ایک روز انہوں نے میرے سر پہ پیشاب کیا تھا بھائی نے، تو اس کا بالکل انکار کر دیا میرے بھائی نے، میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا. مختصر سی میری پٹائی ہوئی، اس لیے کہ میرا تو دعویٰ ہی دعویٰ رہ گیا، ثبوت کچھ نہیں تھا اور میرے فعل کا مشاہدہ تھا. غرض، اب جملہ سنو، غرض جو کسی کو نہیں سوچتی تھی وہ ہم دو بھائیوں کو سوچتی تھی. اعلی حضرت جب دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے، یہ یورین شولڈر سے، اس کو ہیلڈن شولڈر ہے نا، یہ یورین شولڈر سے اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو مضبوط کر رہے تھے. لوگ کہتے ہیں صاحب وہ تو دونوں نے جو ہے وہ ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی. سب غلط، سب غلط، سب جھوٹ ہے. اللہ اکبر، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ شان. اب میں دو تین منٹ آپ کے لیتا ہوں اور پورے ہفتے کا پیٹرول میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور بڑی تیزی کے ساتھ اب میں آگے بڑھتا ہوں. اعلی حضرت علیہ رحمان نے 1291 میں نکاح کیا، 1294 میں ماریلا شریف پہنچے، وہاں پر مرید ہو گئے. 1295 میں اعلی حضرت نے پہلا حج کیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ اعلی حضرت کی شہرت ابھی اتنی نہیں تھی، لیکن عرب دنیا کے علماء جانتے تھے کہ بریلی کی سرزمین پر ایک ایسا عالم موجود ہے کہ جو کچھ لکھتا ہے تو عقل کو حیران کر دیتا ہے. چنانچہ علماء نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا تھا، لیکن اتنی زیادہ شہرت اعلی حضرت کی نہیں تھی. 1295 میں اعلی حضرت نے جب حج کر لیا، تو حج کرنے کے بعد اب اعلی حضرت کا سفر شروع ہوا مدینہ شریف کا. تو اعلی حضرت نے اسی سفر میں حضور کی محبت میں ایک نعت تحریر فرمائی کہ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اللہ اکبر، یہ نعت 1295 میں اعلی حضرت نے تحریر کی. ٹھیک ہے صاحب، واپس آ جائے. دوسرا حج اعلی حضرت علیہ رحمہ نے کیا 1905 میں، یہ سنے ہجری بنتا ہے 1223. 1223 میں دوسرا حج کیا، اور اس حج کی وجہ کیا بنی کہ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں. محرم کون بنے گا؟ مولانا حامد رضا، جو میرے بڑے بچے ہیں، یہ محرم بنے گا. کہا ٹھیک ہے، اہلیہ چلی گئی، بچے بھی ساتھ، حامد رضا بھی ساتھ چلے گئے. گھر میں سناٹا ہے، خود چھوڑنے گئے اسٹیشن سے، واپس آئے تو گھر میں دیکھا کہ سناٹا ہے. اب کہتے ہیں کہ جانو دل ہوش و خرد، سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. اللہ، اب تیاری کی اعلی حضرت علیہ رحمہ. اب اعلی حضرت علیہ رحمہ جب حرمین طیبین پہنچے، اب میرے اعلی حضرت کی شہرت پوری دنیا میں. اب دنیا بھر کے علماء اس وقت آئے ہوئے تھے، اور ہر دور میں ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ علماء آتے ہیں، شاگرد آئے ہوئے تھے، سارے کے سارے لوگوں نے اعلی حضرت کو گھیر لیا. اعلی حضرت علیہ رحمہ نے یہاں پر علماء سے ملاقات، جو سوال وہ کرتے ان کا جواب دیتے. اور اعلی حضرت کی خوبی یہ ہے کہ بتانے والے بتاتے ہیں. ہم عرب میں دیکھتے ہیں کہ جب لوگ آتے ہیں عمرہ یا حج کرنے کے لیے، کوئی شام سے آتا ہے وہ بھی عربی بولتا ہے، کوئی یمن سے آتا ہے وہ بھی عربی بولتا ہے، کوئی لیبیا سے آتا ہے وہ بھی عربی بولتا ہے، کوئی دبئی سے آتا ہے، ابو ظہبی سے آتا ہے وہ بھی عربی بولتا ہے. جیسا بندہ عربی بولتا، اعلی حضرت ویسی عربی میں اس سے مخاطب ہوتے. شام والا ہے تو شام کے لہجے میں، یمن والا ہے تو یمن کے لہجے میں، مدینہ شریف والا ہے تو مدینہ شریف والوں کے لہجے میں، اگر کوئی پرانا بزرگ آ گیا تو اس کے لہجے میں گفتگو فرما. اعلی حضرت علیہ رحمۃ اللہ اکبر، یہ 1323. اب یہاں پر کیا ہوا، ذرا دو تین باتیں غور سے سنیے گا. مخالفین بھی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر کے شریف مکہ سے کہا، غالباً یہ حاکم تھے اس وقت، کہا شریف مکہ، یہ بریلی سے جو احمد رضا آیا ہے نا، جس کو سارے علماء نے گھیرا ہوا ہے، اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے، یعنی خدا اور حضور کا علم یہ برابر تصور کرتا ہے. معاذ اللہ، سما معاذ، ہم کہتے ہیں کہ حضور کو جو کچھ حاصل ہے وہ اللہ کی عطا فرمانے سے حاصل ہے، حضور کا علم اور اللہ کا علم برابر نہیں ہے. اللہ اکبر، انہوں نے یہ اعتراض کیا. اعلی حضرت نے ایک جگہ لکھا بھی، فرماتے میں مدینہ شریف کے سفر کی تیاری میں تھا، کوئی کتاب میرے پاس نہیں تھی، میں بہت جلدی میں تھا، مخالفین نے اس کا فائدہ اٹھایا اور جا کر کے یہ بات پیش کر دی کہ مولوی احمد رضا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے علم کو برابر کہتا ہے. اعلی حضرت نے بغیر کسی کتاب کی مدد کی. جب شریف مکہ نے کہا مولوی احمد رضا اپنا موقف واضح کرو، لوگ تم پر یہ اعتراضات کرتے ہیں، اعلی حضرت نے بغیر کسی کتاب کی مدد کے 8 گھنٹے کے اندر اتنی موٹی کتاب اور دولت المکیہ تحریر فرمائی. دولت المکیہ لکھ دی، اب آئے دولت المکیہ آگے صاحب شریف مکہ کے سامنے، مخالفین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اعلی حضرت کے ماننے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت مفتی اعظم مکہ کو حکم دیا، غالب ان کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا، کمال تھا یا جمال تھا، ان کو حکم دیا پڑھو، پڑھ کے سناؤ. اب جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا سارے علماء کرام حیران ہو گئے. شریف مکہ نے کہا او اعتراضات کرنے والوں تمہیں شرم آنی چاہیے، خدا کی قسم احمد رضا کا موقف بالکل درست ہے، احمد رضا جو کہتا ہے بالکل ٹھیک کہتا ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہاں پر حسام الحرمین دولت المکیہ تحریر فرمائی. اور پھر میں آپ کو ایک آخری بات بتا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. 1905 ذہن میں رکھ، یہ وہ سن ہے جب ہندوستان کے اندر آئے نوٹ کرنسی کی صورت میں. پہلے کیا ہوتا تھا ذرا اسے بھی دماغ میں رکھ لیں، پہلے خریداری ہوتی تھی مال کے بدلے مال. آج بھی جب میں بعض گاؤں دیہات کی طرف جاتا ہوں میلا شریف میں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، ادھر سے وہ مرغی لے کے آتے ہیں، ادھر سے بکری لے لیتے، اتنی مرغی دے دی اتنی بکریاں لے لیں، اتنے مرغی کے دیسی انڈے دے دیے اتنا یہ سامان لے لیا، مال کے بدلے مال یہی چلتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ کرنسی سکے آ گئے، وہ بھی اسی اصول کی بنیاد پہ بنائے گئے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر 5 روپے کا سکہ ہے تو اس پر 5 روپے کا سونا یا چاندی لگی ہوئی، 10 روپے کا ہے تو 10 روپے کا سونا چاندی لگی ہوئی. اب اس سے ہوتا کیا تھا، اس سے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی اس سکے کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے تو تب بھی وہ 5 روپے کا ہے تو 5 کا بکتا تھا، 10 کا ہے تو 10 کا بکتا تھا، کیونکہ اس پر سونا چاندی اسی مقدار میں لگایا جاتا تھا. اب کرنسی نوٹ آ گئے بازار میں، اب نوٹ پہ تو کوئی سکہ نہیں لگا ہوا، کوئی سونا نہیں لگا ہوا نوٹ پہ، تو کوئی سونے کا پانی نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے اگر 1000 روپے کا نوٹ کوئی آپ کو 8 ٹکڑے کر کے کہے یہ لو، آپ خریدیں گے اسے؟ آپ اس کو واپس کر دیں، 5 روپے میں بھی آپ نہیں خریدیں گے. تو اب سوال یہ تھا کہ ان سکوں میں تو سونا چاندی تھا نا، اب نوٹ میں تو کوئی سونا چاندی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو کاغذ ہے، اس کاغذ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ 1905 تھا جس نے دنیا کو حیران کر دیا. مفتیان کرام کے پاس یہ مسئلے پہنچے، بتائیے نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور مفتیوں نے ایسے ایسے فتوے دیے کہ قوم پریشان ہو گئی کیا کیا جائے. اب ہوا کیا کہ ہندوستان سے کچھ لوگوں نے مفتی اعظم مکہ کو خط لکھا، مدینہ کو خط لکھا، آپ بتائیے نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. اب جب یہ مسئلہ وہاں پر پہنچا، اب جمال بن عبداللہ مفتی اعظم مکہ حیران ہو گئے، سوال کو دیکھا کہ نوٹ سے خریداری کرتے ہیں یا نہیں، جواب میں لکھ دیا چھوٹی سی عبارت لکھ دی، العلم و امانت فی اعناق العلماء، کہ علم جو ہے وہ علماء کی گردنوں میں امانت ہے. یعنی جو علماء یہ مسئلے بتاتے تھے وہ چلے گئے دنیا سے، اب کیا کریں، مسئلے حل نہیں ہوں گے، جو علماء بتاتے تھے وہ گئے، اب یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں. اللہ اکبر. یہ 1905 تھا، اعلی حضرت حرمین طیبہ میں تھے. تو مفتی عبداللہ مراد نے 12 سوال بنا کے اعلی حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے. آپ فرمائیں کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اعلی حضرت نے فکری مشہور کتاب فتح القدیر ہے اس سے ایک جزیہ پیش کر دیا کہ لو با کرتاس یجوز ولا یکرو، کہ کاغذ سے خریداری کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اعلی حضرت نے جو 12 سوال کے جوابات دے دی اور وہ جزیہ جب مفتی اعظم مکہ کے سامنے آیا وہ دنگ ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ زور زور سے مارنے لگے اور کہنے لگے کہ جو حوالہ بریلی کے احمد رضا کو دکھ گیا وہ مجھے نظر کیوں نہیں آیا. اللہ اکبر. اب وہ پوری دنیا کے اندر اعلی حضرت کے نام کی دھوم تھی کہ مولانا احمد رضا کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ مولانا احمد رضا سے جو سوال کرو اس سوال کا جواب دیتے ہیں. اب آخری بات سن لیجئے, یہی 1905-1323 ہے, میرے اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں موجود ہیں, حضور کے روزے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. آج دل کی خواہش یہ ہے کہ سرکار جب غلام پہ کرم فرماتے ہیں تو کرم فرمانا چاہیں تو ایسا بھی کرم فرما سکتے ہیں کہ اپنے غلام کو حالت بیداری میں بھی زیارت سے مشرف فرما سکتے ہیں. تو آج دل کی خواہش یہ ہے کہ میں حضور کو جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھوں. اب حضور کے سامنے, روزے کے سامنے, اور پڑھ رہے ہیں دل ہی دل میں, وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پڑھ رہے رو رہے, پڑھ رہے رو رہے. اس رات حضور کا دیدار نہیں ہوا, چلے گئے جہاں پر مقیم تھے وہاں پہ. رات نیند نہیں آ رہی, کروٹیں بدل رہے ہیں مگر نیند نہیں آ رہی کہ حضور نے دیدار کیوں نہیں کرا, میں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اب یہ عشق بڑی عجیب چیز ہے. اب دوسرے دن پھر آ رہا شام کے وقت, رات کے وقت, حضور کے روضے کے سامنے کھڑے اور پڑھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے, وہ سوئے لال ازار پھرتے تیرے دن آئے بہار پھرتے, اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں. اب کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا, حضور نے ایسا کرم فرمایا کہ جب میرے اعلی حضرت نے آنکھیں کھولی, خدا کی قسم چہرہ مصطفیٰ سامنے چمک رہا تھا. اب حضور کو دیکھا تو اب کیا ہو, کیا کہا ہوگا. میرا دل کہتا ہے کہ اب کہا ہوگا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, مزہ نہیں آئے. سبحان اللہ نہیں کہو گے مزہ نہیں آئے. اب کہتے ہیں حضور کو دیکھتے ہوئے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سپند اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ارے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ارے وہ کماری پاک مریم, وہ نفق تو فی ہی سادم, ہل عجب نشان اعظم مگر عام نہ سجایا. یہی سب سے افضل آیا, یہی سب سے افضل آیا, یہی بولے سترا والے کہ چمنے جہاں کے پھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. آخری بات کہوں, میرے اعلی حضرت نے کہا ہوگا ثانی نہیں ہے کوئی آمنہ کے لال کا, ثانی نہیں ہے کوئی آمنہ کے لال کا. اللہ اکبر. دیدار رسول سے جب پیاس بجھی, اب کہتے ہیں ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان, ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی, انس کا انس اسی سے ہے جان کی یہی جان ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.